σε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω. Τέτοια που είναι η ζωή, τέτοια κι εγώ τις κάνω. Έχω στεναχωρή καρδιά, σε κλέτια δε χωρούνε. Και οι χαρές που καρτερώ, μισώ. Μισώ, μισώ σου να κερδούνε. Είναι βαρύ το βάσανο του πόνου αναθεμάτου. Έρτε χαρμάνι το ποτό να πάνε οι πίκρες κάτω. Έχω στεναχωρή καρδιά, σε κλέτια δεν χωρούνε. Και οι χαρές που καρτερώ, μισώ, μισώ σου να κερθούνε. Και οι χαρές που καρτερώ, μισώ, μισώ σου να κερθούνε.